samodzielnie lub z pomocą pracownika oddziału. RRSO 11,57%. Udzielenie pożyczki jest uzależnione od posiadania zdolności kredytowej. Więcej na pkobp.pl. PKO, Twój Bank Polski. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy wtorek, 11 dzień listopada, jest 21. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. A za nami wielki finał akcji Polska na tak. Tysiące osób przeszły ulicami stolicy w Marszu Niepodległości. Afera korupcyjna w ukraińskim sektorze energetycznym. Polska pełna energii, pasji i nowoczesnego patriotyzmu. Taki kraj prezentowaliśmy na naszej antenie w ciągu kilku ostatnich dni. Za nami finał akcji Polska na tak, wspólnego projektu Polskiego Radia i Telewizji Polskiej. Wielki koncert z udziałem kilkudziesięciu gwiazd odbył się w Lublinie, na Placu Zamkowym. Ponad 20 artystów wykonało utwory, które wryły się w nasze narodowe DNA. Usłyszeliśmy m.in. Zaopiekuj się mną, Mój jest ten kawałek podłogi czy Tolerancję. Pomimo jesiennej aury publiczność dopisała. Jak mówili widzowie, koncert bardzo im się podobał. Wolność, kocham i rozumiem wolności. Oddać nie umiem. Bardzo dobrze, bardzo się cieszymy, że do Lublina zawitały tak wielkie wydarzenia wreszcie. Więc jesteśmy bardzo szczęśliwi, że możemy świętować wspólnie 11 listopada z innymi rodakami. No i myślę, że ciarki były wręcz, można powiedzieć. Jesteśmy bardzo zadowoleni, cieszymy się z takiego koncertu, który tutaj w Lublinie został zorganizowany i prosimy o więcej, chcielibyśmy więcej. Bardzo fajnie, podoba nam się. Chłopcy, podoba wam się koncert? Tak, tak. Bardzo fajny, zróżnicowany ogólnie, młodzi, starsi artyści, jest okej. Okay. Który kawałek najbardziej przypadł do gustu? Dla mnie OSTR Kochana Polsko. Piękny, piękny, rewelacyjny. Przede wszystkim dla mnie to mają sentymentalne znaczenie, bo ja jeszcze pamiętam, kiedy one były w ogóle lansowane, także pięknie się ich słucha. Bardzo dobrze, bardzo fajne. Kocham cię, kochany mój. Dokładnie o 11.11 przy ulicy Zamojskiej w Lublinie odsłonięto wyjątkowy mural. W 6 namalowanych oknach widać ludzi młodszych i starszych, których łączy uśmiech i optymizm. W ramach akcji Polska na tak podobne murale powstaną też w 10 kolejnych miastach. Ulicami Warszawy przeszedł Marsz Niepodległości. Według szacunków Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa wzięło w nim udział około 100 tysięcy osób. Organizatorzy ocenili frekwencję na 300 tysięcy. Wśród uczestników był prezydent Karol Nawrocki. Profesor Bogusław Liberacki z Lewicy mówił w Polskim Radiu 24, że chciałby, aby obecność w marszu prezydenta Karola Nawrockiego sprawiła, że coraz więcej osób będzie chciało włączyć się w taki sposób świętowania niepodległości. W tym roku było nietypowo, bo na czele pochodu szedł prezydent Rzeczpospolitej. Natomiast póki co, ten pierwszy marsz z udziałem prezydenta, drugi marsz, bo kiedyś prezydent Duda stanął na czele. Pierwszy marsz, który był nieco inny, czyli nie było z awantury, prezydent szedł na czele. Być może spowoduje, że ten prawicowo-nacjonalistyczny element będzie się zmniejszał, a zacznie być coraz bardziej, że tak powiem, ogólnospołeczny. Szef MSWiA Marcin Kierwiński powiedział wieczorem w TVN24, że tegoroczny marsz był bezpieczniejszy niż w ostatnich latach. Mimo obowiązującego zakazu używania materiałów pirotechnicznych skonfiskowano ponad 420 rac osobom, które zmierzały na marsz. Policjanci przejęli też około 120 granatów hukowych, kilka maczet i noże. 7 osób usłyszało zarzuty udziału w korupcyjnym procederze w ukraińskim sektorze energetycznym. Chodzi o zamówienia publiczne w państwowych firmach, w tym w Enerho Atomie. Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy poinformowało o zatrzymaniu 5 podejrzanych. Za organizatora procederu śledczy uznają Timura Mindycza, partnera biznesowego prezydenta Wołodymyra Załęskiego z czasów działalności w studiu Kwartał 95. Śledztwem objęty jest też m.in. minister sprawiedliwości Herman Hałuszczenko, były szef resortu energii. Premierka Ukrainy Julia Swyrydenko poinformowała, że rząd odwołał Radę Nadzorczą Enerhoatomu i zarządził pilny audyt w spółce. Kolejne poważne utrudnienia na amerykańskich lotniskach. W ostatnich godzinach odwołano 1100 rejsów, a ponad 500 było opóźnionych. Federalna Administracja Lotnictwa nadal ogranicza przepustowość w 40 głównych portach lotniczych kraju ze względu na brak kontrolerów ruchu. Dodatkowo sytuację utrudnia atak zimy. Zima zaatakowała północną część kraju, szczególnie trudne warunki panują w okolicach Chicago. Z tego powodu w całym regionie odwołano 300 rejsów. Największy chaos na lotniskach powoduje jednak brak kontrolerów lotów. Ze względu na nieuchwalenie przez ponad miesiąc ustawy budżetowej nie otrzymują oni pensji. Z tego powodu wielu z nich poszło na zwolnienia chorobowe, a nieobsadzonych było nawet do 3000 stanowisk. Kontrolerzy ruchu lotniczego są sklasyfikowani jako niezbędni pracownicy rządowi, co oznacza, że muszą stawiać się do pracy podczas zamknięcia prac rządu, nawet jeśli nie otrzymują wynagrodzenia. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. klimat. Tylko dostateczna jakość powietrza w wielu miejscach w Wielkopolsce, Łódzkiem, Świętokrzyskiem i na Podkarpaciu. Na pozostałym obszarze kraju powietrze umiarkowane, a na północnych i południowych krańcach dobre. 1/10 energii pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych. W okolicach Poznania i na północy województwa lubelskiego utrzymuje się susza hydrologiczna. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Dariusz Urbanowicz. Dobry wieczór. Niespodzianka w Plus Lidze, a dokładnie w Elblągu, gdzie w charakterze gospodarza rozgrywa mecze zespół Barkom-Każany Lwów. Ukraińska drużyna pokonała PGE Projekt Warszawa 3-0 w ciasnych setach 2x23 i 24. Od pół godziny grają w Gdańsku. Siatkarze lokalnego Trefla podejmują Kuprum Stilon Gorzów. Patrzę na tablicę wyników 21-18 w pierwszym secie. Śląsk gra jeszcze w Eurocupie z Veolia Towers Hamburg 92-81 ostatnie sekundy tego spotkania. W Turynie natomiast grają w tenisa Włoch Lorenzo Musetti z Australijczykiem Alexem De Minorem. To drugi dzisiejszy pojedynek Mastersa ATP. Pierwszy set 3-3. Wcześniej Hiszpan Carlos Alcaraz odniósł drugie zwycięstwo w fazie grupowej, mimo że w pierwszym secie po tiebreaku musiał uznać wyższość Amerykanina Taylora Fritza. W dwóch kolejnych to Hiszpan wiódł prym 7-5 i 6-3. Wspaniałe wieści napływają z Mistrzostw Świata w triatlonie 70.3 w Marbella, czyli w tak zwanej połówce Ironmana. Do pokonania 1900 metrów pław, 90 km na rowerze i półmaraton do przebiegnięcia. Ewelina Wołos wywalczyła złoto, a Olga Kowalska srebro w kategorii 35-39 lat. Co ciekawe, mistrzem świata wśród mężczyzn został Greg Van Avermaet. Tu na pewno zastrzygli uszami kibice kolarstwa. Belg to mistrz olimpijski ze startu wspólnego z Rio de Janeiro 2016. To właśnie on na ostatnich metrach dogonił, a potem przegonił Rafała Majkę. Van Avermaet wygrał w kategorii 40-44 lata z czasem 4 godziny, 15 minut i 56 sekund. Podczas 35. biegu niepodległości w Warszawie padł rekord Polski na 10 km, a jego autorką została Elżbieta Glinka. Jej czas to równe 32 minuty. Biegi niepodległości odbyły się w wielu miastach w kraju. W Zakopanem wśród pań wygrała królowa zimy, legendarna biegaczka narciarska Justyna Kowalczyk-Tekieli. I na koniec jeszcze piłka nożna. Selekcjoner Jan Urban i kapitan reprezentacji Polski Robert Lewandowski spotkali się z dziennikarzami przed piątkowym meczem z Holandią w kwalifikacjach do Mundialu. Trener Jan Urban wierzy w swoich podopiecznych. Można z każdym wygrać w jednym spotkaniu, można, ale jeśli patrzymy globalnie, no to wiemy, gdzie dzisiaj jest, czy w ostatnich latach reprezentacja Holandii, a gdzie jesteśmy my i nie musimy się tego wstydzić, że mamy troszeczkę mniej tej jakości. Dobrze, nie szkodzi. Nie szkodzi, bo pamiętamy, że w Rotterdamie Polacy zremisowali z Holendrami 1-1, a piątkowy mecz na Stadionie Narodowym o godzinie 20.45. Noc pochmurna i mglista, przelotne opady deszczu, które utrzymają się do jutrzejszego wieczora. Jutro od zachodu będzie się rozpogadać. Nad ranem od 3 do 6 stopni, w ciągu dnia od 7 na Podlasiu do 9 w centrum i 13 na Opolszczyźnie. Autopromocja. Oryginalny podcast radiowej Trójki. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. Odcinek pierwszy pod tytułem Dzień, w którym przewrócił się prom. Ja nie miałam żadnych złudzeń, także byłam pewna, że jeżeli on ma świadomość, że nie wszyscy się uratowali, to na pewno nie zszedł ze statku. No i męża znaleziono miesiąc po katastrofie. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. To historia z tajemnicą, której nikt się nie spodziewał. Autorzy Anna Dudzińska i Michał Matus. Współpraca Zuzanna Olbińska. Pierwszy odcinek już dostępny na polskieradio.pl i platformach streamingowych. Emisja nowych odcinków na antenie Trójki w każdą środę po 23. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Bo z Media Expert taniej masz.

not loving you enough in our bed. From now on, I start living my life as if the next day I'll be dead. I don't wanna be the man that I am anymore. I want the man you see to be the man you adore. Cut out that little piece of me, throw it on the floor, and watch the man I'm supposed to be walk right through that door. Callahan z najnowszego singla The Man I Supposed to Be. Bardzo lubimy takie niespodzianki, kiedy artyści we wtorki wydają swoje nowe single, i to jest zapowiedź płyty My Days of 58, która ukaże się 27 lutego. Pierwsza zapowiedź nowej płyty Billa Callahana. Na gitarze Matt Kinsey, na saksofonie Dustin Laurenzi. Na perkusji, powiedz. Uwaga, na perkusji kto? Jim White, nikt inny. Bez niego się nie może odbyć żadna audycja z cyklu. Tak, to prawda, chyba jest już stałym bohaterem, ale jeszcze jest kilku zaproszonych gości, o tym będziemy bardziej Państwu i więcej opowiadać bliżej premiery. Mamy jeszcze czas. Dzięki, Bill, za dzisiaj. To będzie pierwsza płyta Billa Callahana z nowym materiałem od 2022 roku. A wcześniej dostaliśmy też nową płytę Milczącej od 2022 roku właśnie. I no chyba równie utytułowanej, chociaż nie tak bardzo związanej z naszą audycją. Troszkę rzadziej grywamy ich. Grupą The Mountain Goats z Kalifornii. Grupa The Mountain Goats wydała album Through This Fire Across from Peter Balkan 7 listopada, czyli w ostatni piątek ukazała się ta płyta. I cóż, tu akurat tak dużo superlatywów nie mam do powiedzenia jak przy okazji tego singla Billa Callahana, ale wybraliśmy to, co najlepsze. Niech tak będzie, ale ja przyznam się, mam słabość do tego zespołu, zwłaszcza za to, co robił jakieś 20 lat temu. W związku z tym John Darnielle jest cały czas człowiekiem, który potrafi pisać dobre piosenki. Zatem to wszystko się zgadza. Men of old who sailed the seas, bringing nations to their knees, turning up the remnants of our campsite, would never know it kept three people warm at night. Survey the clumsy architecture, idly make a few conjectures, scribble some conclusions in a ledger, never knowing better. Like anything you ever come across, before you knew about it, it got lost. It was broken to begin with. It was broken to begin with. It was like that when we got here. It was broken to begin with. When the archaeologists, no proof that we were ever here alive. Me and Peter Balkin and you, friend, until the dream ran out of oxygen. Is this not what you wanted from the sea? Is this not what the waves require of me? Isn't this what we suspect we'll see on the day we finally get free? And if that day turns out to be today, maybe that's okay. It was broken to begin with. It was broken to begin with. It was like that when we got here. It was like this when we got here. It was broken to begin with. No to zupełnie przyzwoity utwór. Tak, tak, tak. Dobre folkowo-rockowe granie z Stanów Zjednoczonych. Broken to begin with. Czyli to już było zepsute. The Mountain Goats. Tak jest. Grupa istniejąca od 1991 roku. Z długą, długą historią różnych kontaktów z różnymi wytwórniami, ale także z różnymi osobistymi, powiedziałbym, problemami. Ale Gentleniel cały czas pisze, tworzy i nagrywa i to jest najważniejsze. Nawet się nie spodziewałem, że będzie nowa płyta, ale jest i jest fajnie. Ciągle tworzy i nagrywa również Szymon Pimpon Gąsiorek. Do tego stopnia ciągle, że w sierpniu ostatnio prezentowaliśmy jego nowe nagrania z formacją Polofuturyzm. Zresztą bardzo taka, powiedziałbym, trochę przemknęła ta płyta. Bardzo ciekawa i wydaje mi się, że warto by było do niej wrócić. Może pod koniec roku będzie chwila. Bo to jak zwykle w wypadku tego artysty taki śmiały program i bardzo rzeczywiście, tak jak trochę nazwa sugeruje, bardzo futurystyczny w sensie spojrzenia w przód na brzmieniowo przede wszystkim na muzykę, bo to teoretycznie to jest zespół jazzowy, ale tylko teoretycznie. W praktyce to jest formacja XXI wieku, dla której się już etykietki nie liczą. Ale tak naprawdę to, co nas dziś interesuje... To jest duecik, tak. Mieliśmy, 5 lat temu prezentowaliśmy ten duecik na antenie. Duet niezwykły. Kaja Draxler i właśnie Szymon Pimpon Gąsiorek. 5 lat temu nagrali płytę jako Czajka i Puchacz. Biwaliszcza, a teraz proponują kolejny materiał, który się nazywa Flapping. I nie dość, że mamy tutaj dwoje biegłych instrumentalistów i improwizatorów. Kaja Draxler oczywiście bardziej różnego typu instrumenty klawiszowe, również partie wokalne, Szymon Pimpon Gąsiorek też elektronika, ale przede wszystkim perkusja i partie wokalne. Do tego jeszcze odwiedził ich, albo też dograł swoją partię Stian Westerhus, dobrze znany muzyk również w Polsce za sprawą licznych koncertów. A wszystko zostało zarejestrowane w studiu Pasterka Piotra Zabrockiego w lipcu tego roku, 28 i 29 lipca. Zatem Kaja Draxler i Szymon Pimpon. Trochę spóźniony utwór, bo to nie to święto, ale utwór ukazał się i płyta ukazała się 1 listopada. Utwór nosi tytuł When We Die. And when we die. What number we have on our bank accounts. And when we die, it doesn't matter what number we have on our bank account. When we die, it doesn't matter what number we have on our bank account. Czajka i Puchacz, czyli Kaja Draxler i Szymon Pimpon Gąsiorek. When We Die. Tutaj jeszcze gościnnie Stian Westerhus, gitara i partie wokalne, ale te charakterystyczne partie śpiewane przez wokoder, to podejrzewam, że jednak Szymon Pimpon Gąsiorek. HCH w programie trzecim Polskiego Radia. Nasz adres bez zmian hch@polskieradio.pl. Gdyby Państwo mieli ochotę na kontakt, to zapraszamy. W pierwszej godzinie przegląd różnych pozycji. Jeszcze przed nami pozycje polskie. To o tym, żeśmy już trochę mówili. Teraz powiedziałbym, słuchając tego utworu, pomyślałem, to my schodzimy do garażu i to będzie coś takiego pomiędzy Szczecinem a Wrocławiem. Ta formacja u nas już była, jeśli dobrze pamiętam. To graliśmy ich poprzednie kompozycje, natomiast teraz mamy już coś zupełnie innego. Płyta tym razem pojawiła się 5 listopada, a rzecz dotyczy formacji Atol, Atol, Atol. To jest zespół działający we Wrocławiu. Prezentowaliśmy rzeczywiście 3 lata temu ich fragmenty, ich płyty Koniec Sosu, Tysiąca Wysp. Znakomity zespół i studyjny, i koncertowy również. To jest część środowiska, już wspominaliśmy o tym, tak zwanej salki CRK. I i część takiego polskiego środowiska niezależnego rocka, które bardzo mocno zasłuchane jest to, co w latach 70. robili muzycy z kręgu Rock in Opposition. Czyli bardzo, muzyka bardzo poszarpana rytmicznie, z nerwem. Taka muzyka nie tyle nowofalowa, czy też postnowofalowa, co taka prenowofalowa. W sensie takich, tak brzmiały te pierwsze eksperymenty z latach 70., które gdzieś tam do nowej fali prowadziły. Jest tutaj dużo różnych, powiedziałbym, sygnałów różnych, najróżniejszych inspiracji, również sceną polską i to też wrocławską. Oni sami, zdaje się, odwołują się do Klausa Mittwocha. Natomiast też dużo takich odniesień do bardzo aktualnych spraw, tyle że widzianych przez pryzmat trochę może absurdu, trochę może takiego wykrzywienia rzeczywistości. I tak cały album nosi tytuł dość niepokojący. Mm-hmm. Dron, dron, dron. Tak, no ale gdyby państwo szukali jeszcze tych różnych skojarzeń, to oczywiście można sobie taką mapę rozrysować tego, co fascynowało i fascynuje ten zespół, bo i takie formacje jak This Heat czy Contortions także powinny się znaleźć. Agata Horwat, Hubert Kostkiewicz, Łukasz Plata, Artur Soszyński. Płyta, jak powiedziałem, pojawiła się 5 listopada. Nagrano ją w Lipsku pod koniec kwietnia. A gdzie dokonano masteru? Oczywiście w studiu Pasterka u Piotra Zabrockiego. Tak, które wyrasta rzeczywiście na bardzo prężny ośrodek i na ważne miejsce na naszej ośrodek krzewienia Niezalu, tak zwanego. Atol, atol, atol i utwór tytułowy Dron, dron, dron. którym nawet nie wiesz. Jak ćma odbija się od sił. Jak ćma odbija się od ciał. Może niech powie coś. Daj mu głos. Posłuchaj jak. Bez pamięci baterii kończy się pęki. Jak bez pamięci baterii kończy się pęki. Bo bez pamięci baterii męczy się. Bez pamięci baterii kończy się pęki. Bo bez pamięci baterii. Album wrocławskiego kwartetu Atol, Atol, Atol i utwór tytułowy Dron, Dron, Dron. To wszystko od ostatniego piątku już można znaleźć i chyba na Bandcampie. W serwisach streamingowych nie ryzykowałbym, chociaż warto sprawdzić na Bandcampie wytwórni Syf Records ze Szczecina. Polecamy. Natomiast wszędzie już jest dostępna nowa płyta kolejnej artystki, która także pojawiła się 5 listopada. Doga, czyli Juana Molina, powraca ze swoją nową muzyką. Zapowiadaliśmy, ponieważ już pierwsze utwory pojawiały się wcześniej. Poprzedni jej album pojawił się, nie mogłem w to uwierzyć, w 2017 roku. Tak, tak, to jest bardzo długa przerwa i bardzo długa praca nad tym nowym albumem. Myśmy prezentowali, pamiętam, regularnie płyty Tres Cosas, Son, Un Dia i tak dalej. No ale to było jeszcze w czasach 2008, 2013, 2017, a później cisza. A ta płyta to jest o tyle wyjątkowy album, że no po pierwsze, pierwszy duży album, pierwsza duża płyta nagrana dla innej wytwórni, bo pamiętamy, że to była Cramped Discs, wcześniej chyba nawet Domino Records, a teraz argentyńska artystka przeniosła się pod szyld Sonamos Records. Tam najpierw epka przed rokiem się ukazała, a teraz ta duża płyta. I to jest o tyle no, zaskoczenie, że też to jest to płyta dużo, dużo ciekawsza niż ta poprzednia z roku 2017, Halo. Wydaje się dużo, może z jednej strony porzuca taki styl, który ta artystka, bardzo charakterystyczny styl, w którym ta artystka tworzyła przez kilkanaście lat na początku wieku, ale za to no, zaskakuje paroma nowymi elementami tutaj tych właściwie każdy utwór to jest jakaś bardzo, bardzo gęsta dłubanina w ustawieniach syntezatorów analogowych, sekwencerów, bardzo misterna robota, także na piosenkę każdorazowo nałożone zostały warstwy takiego aranżu elektronicznego. Bo oczywiście artystka pojawia się wraz ze swoją nową płytą. To nie jest tak, że w ostatnich latach jej nie było. Ona pojawiała się to tu i tam przy okazji produkcji i nagrań z innymi artystami. Natomiast jeśli chodzi o solowy album, to jest jej pierwszy materiał od roku 2017 i myślę, że zupełnie nieźle nowa Juana Molina pojawi się z zupełnie nowym przedsięwzięciem, czyli formacją Molar. To jest trio Bartosz Weber, Michał Fetler i Jacek Prościński. Kolejna grupa, mam wrażenie, świetnych muzyków, którzy nie tylko ze sobą improwizują, ale grają. I co więcej, grupa ma również żywot koncertowy. Ten album przedstawiamy Państwu przedpremierowo. Pojawi się dopiero 20 listopada i wybraliśmy kompozycję Barry Teaching, w którym gościnnie za dźwięki odpowiada Tomek Mirt. Zatem z tria robi nam się kwartet. Juana Molina, a następnie Molar. Easy and I need it blow. co cztery głowy, to nie trzy. Akurat w tym wypadku. Bartosz Weber, Michał Fetler, Jacek Prościński i gościnnie Tomek Mirt, czyli Molar. Od tej kompozycji, czyli od utworu Perry Teaching rozpoczyna się album tej formacji, który pojawi się 20 listopada, a dalej też jest intrygująco. No a pięć głów? To nie byłoby jeszcze lepiej? No pewnie, no, że byłoby lepiej. Powiedzmy, że jedziemy w tym samym kierunku. To jest też bardzo dobra płyta, chociaż ta już się ukazała, tylko że na razie tylko w wersji fizycznej albo na Bandcampie, bo w streamingach jeszcze próżno szukać. How You Been. To jest kolejny album super kwintetu SML, czyli Small, Medium, Large. Anna Butters, Jeremiah Chew, Josh Johnson, Booker Stardrum i Gregory Allman. To jest ta piątka, tworzą w Kalifornii, nagrywają, już opowiadaliśmy o nich dwa tygodnie temu. Jako... Właśnie chciałem powiedzieć, że to jest ostatnio nasza ulubiona grupa, w związku z tym trochę proszę tak oczekiwać, wyszło. Za dwa tygodnie znowu już wrócimy do tej płyty. Tak, tak. No i już słychać utwór Stepping in the Loop z albumu How You Been, którym pożegnamy się z Państwem, ale tylko w tej godzinie. Wracamy za kilkanaście minut. Po serwisie.